to program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 30 marca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kilkadziesiąt minut o Brexicie. W serwisie o rozmowie telefonicznej premier Beaty Szydło z szefową brytyjskiego rządu Theresą May. Ruszył proces żołnierzy z Giżycka oskarżonych o pobicie i znieważenie policjantów. A rosyjscy komuniści chcą w całej Rosji zorganizować antyrządowe demonstracje. Szefowe rządów Polski i Wielkiej Brytanii zgodne. Negocjacje powinny przebiegać tak, by zminimalizować potencjalne negatywne skutki Brexitu. Beata Szydło i Theresa May wieczorem rozmawiały przez telefon. Szefowa brytyjskiego rządu wczoraj uruchomiła artykuł 50 traktatu lizbońskiego i rozpoczęła procedurę wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii. Polska premier zwracała uwagę na dwie sprawy. Prawa socjalne obywateli Polski i innych państw wspólnoty oraz zobowiązania budżetowe Londynu wobec Unii. Rozmowa trwała kilkadziesiąt minut, informuje rzecznik rządu Rafał Bochenek. Pani premier Theresa May zwróciła uwagę na to, iż jest świadoma tego, że Brytyjczycy także pracują na kontynencie europejskim, dlatego zakłada, że oczywiście te zasady współpracy przyszłej będą oparte o zasadę wzajemności. Premier May uruchomienie Brexitu obwieściła także formalnie parlamentarzystom, apelowała o jedność i obiecywała, że Wielką Brytanię poza Unią czeka jasna przyszłość, ale w Izbie Gmin usłyszała słowa krytyki i wiele pytań. Premier apelowała, by zapomnieć o różnicach i działać razem. Razem możemy uczynić z tego momentu sukces, razem zbudować silniejszą, bardziej sprawiedliwą Brytanię. Ale Angus Robertson, szef frakcji parlamentarnej Szkockiej Partii Narodowej, zarzucał premier, że ignoruje głos Szkocji również dlatego, że mówi nie apelom Edynburga o drugie referendum niepodległościowe. Tu królestwo nie jest zjednoczone. Lider lewicowej opozycji ostrzegał przed kształtem post-brexitowej Brytanii. Ten kierunek jest ryzykowny i szkodliwy. Nie damy premier licencji na atakowanie praw pracowniczych, zabezpieczeń socjalnych i usług. Wielu konserwatystów nie chciało Brexitu, dziś obawia się jego twardej wersji. Trudne pytania premier May usłyszała więc też od nich. Posłanka konserwatywna Claire Perry. Czas, by ideologię zastąpić faktami, szczególnie jeżeli chodzi o przekonywanie, że brak umowy końcowej między Londynem a Unią byłby w porządku. Negocjacje między Wielką Brytanią a Unią mają potrwać 2 lata. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Do 3 lat więzienia grozi 3 oficerom Wojska Polskiego, których proces rozpoczął się przed sądem rejonowym w Giżycku. We wrześniu ubiegłego roku w giżyckim hotelu pobili i znieważyli interweniujących policjanta i 2 policjantki. Ponadto strażnika miejskiego i pracowników hotelu. Żołnierze byli pijani. Na rozprawie stawili się 3 oskarżeni i 4 pokrzywdzonych funkcjonariuszy. Akt oskarżenia odczytał prokurator Krzysztof Zwoliński z białostockiej prokuratury okręgowej. Oficerom Wojska Polskiego zarzuca się m.in. znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej policjantów oraz zmuszanie funkcjonariuszy do odstąpienia od czynności służbowych. Ponadto są zarzuty zniesławienia i znieważenia 2 osób cywilnych, pracowników hotelu. Po incydencie 3 oficerowie przestali być żołnierzami 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Zostali przeniesieni do rezerwy kadrowej, choć dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych zapowiadało usunięcie ich ze służby. Proces w Giżycku toczy się za zamkniętymi drzwiami. Rozprawa jest niejawna z uwagi na fakt znieważenia pokrzywdzonych. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Rosyjscy komuniści chcą dymisji rządu Dmitrija Miedwiediewa. Druga co do wielkości partia w Dumie Państwowej zamierza 8 kwietnia zorganizować w całej Rosji antyrządowe demonstracje. Deputowany Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej Andrzej Kłyczkow w rozmowie z Radiem Echo Moskwy dał do zrozumienia, że jego ugrupowanie nie odcina się od niedawnych marszów antykorupcyjnych zorganizowanych przez opozycjonistę Aleksieja Nawalnego. Według Kłyczkowa protest komunistów będzie miał jednak znacznie szerszy charakter, ponieważ oprócz haseł antykorupcyjnych zostaną podniesione także kwestie gwarancji socjalnych. Wcześniej inny deputowany Partii Komunistycznej Walerii Raszkin zażądał, aby Prokuratura Generalna i Komitet Śledczy zbadały prawdziwość zarzutów stawianych premierowi Dmitrijowi Miedwiediewowi przez opozycję. Kilka tygodni temu lider opozycji Aleksiej Nawalny opublikował raport wskazujący na korupcyjne powiązania szefa rządu z oligarchami, dzięki którym Miedwiediew mógł wejść w posiadanie ogromnego majątku. O złożenie wyjaśnień w tej sprawie zaapelował do premiera lider partii Sprawiedliwa Rosja Siergiej Mironow. W jego ocenie Miedwiediew jest to winien milionom rosyjskich obywateli. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czwartek pochmurny, ale z rozpogodzeniami, przelotny deszcz w południowej połowie kraju. Termometry pokażą w Augustowie 6 stopni, w Trójmieście i Rzeszowie 10, w Warszawie i Lublinie 11, w Poznaniu i Krakowie 12, w Katowicach i Szczecinie 13, we Wrocławiu 14 stopni. Trójka. Program trzeci. kręciło wiesz. Praworoś by ponadzina, lworoś za dzienę nie gweri. Porożnia chata moja, tam na mozie steli. Wynowaliujmy nie słońce, wynowaliujmy nie. Ha, ha, wynowaliujmy nie słońce, wynowaliujmy nie. Sama tak jak ja. Daj mi swobodę, wodę na samotę. Bo nikogo nie było niż na mnie większego ognia. Oto strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, a i psim swędem doktorowi Wilczurowi udało się przetrwać kolejny miesiąc. Moча дель карі, Москва далеко, та є пряма траса, грала гітара, стрима. To jakaś wieża Babel nam się nagle zrobiła, pomieszany ukraiński z hiszpańskim. W ogóle od początku coś doktor Wilczur dzisiaj ułatwia, bo jakaś taka łatwa nazwa zespołu. A jak wiadomo, najfajniej jest w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, jak nie wiadomo o co chodzi. A tu proszę bardzo, Tartak. Tak się nazywa ten zespół i Tartak chyba nawet to samo znaczy po polsku, co i po ukraińsku. Nie tak jak na przykład hurt. O nie, to znaczy zupełnie co innego. W każdym razie pierwsza zapowiedź w strefie zawsze nudna jest, bo to i zespół trzeba zapowiedzieć, a także odnieść się do tego, że mamy leitmotiv, albo że mamy skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy, na której zawsze można sobie sprawdzić, co jest grane w audycji. Tak sobie teraz na żywo sprawdzę, ale coś mi się nie wydaje, żeby Tartak już tam widniał. W każdym razie mamy też kontakt, kanał kontaktowy z audycją strefa@polskieradio.pl. O innym kanale, tym drugim, w ogóle nie wspominam, bo kogo na to stać? 71335 złotych 23 należałoby uiścić. No chyba, że na złość, na przekór doktorowi Wilczurowi. A masz ci, redaktorze, właśnie, że napiszę, a sądziłeś, że nie napiszę. Czy już wszystko udało mi się powiedzieć? Nie. Otóż zapomniałem o leitmotivie. On zawsze jest uznaniowy. Zawsze nie przystaje. No ale tradycji oby stało się zadość. Późnym marcem głośne harce. No mam nadzieję, że Tartak z Ukrainy jakoś sobie poharcował. Już niektórzy może nawet zaczną tę muzyczną rybę w sieci łowić. Czy ja podałem w ogóle skromną, drobną? polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. Tam wszystko wypisane czarno na białym i to nawet na bieżąco. Niektórzy aspirujący lingwiści mogliby usłyszeć w wykonaniu tego ukraińskiego zespołu na początku Tartak jakieś pasusy hiszpańskie. Więc teraz się poprawiamy i będzie zespół z Hiszpanii. Co ja plotę? Z Katalonii. To chyba nie Hiszpania. 10 lat daje temu krajowi w tym kształcie. A w związku z tym, że zespół z Katalonii, no coś mi się wydaje, że nie będzie to po hiszpańsku, przynajmniej po hiszpańsku, jaki znamy. Ciekawe, czy iberyści, którzy studiowali tak zwany hiszpański język, będą w stanie coś zrozumieć. Ten zespół zwie się Ebri Gnicht. Camins i carrers però enmig de la rosada i els boscos feréstecs sóc un ombra més el meu nom sempre canvia entre les veus de la gent sóc allà on ningú em troba sóc fort com la flama i lliure com el vent ja no hi sóc però tremolen les branques quan em senten llançar trets al cel ja no hi sóc però neixo cada vespre en cada mirada els estels. Sóc un ocell sense gàbia, sóc un vaixell sense rumb, bandoler de paraules, pastora de lluites fetes entre el fum. Sóc l'alba i la matinada, tots els mons oblidats. Sóc les llargues petjades que tornen a viure de l'etern combat. Ja no hi sóc, però tremolen les branques quan em senten llançar trets al cel. Ja no hi sóc, però neixo cada vespre en cada mirada on brillen els estels. Vindran altres guerres, vindran altres anys. I els dies de sempre se'ns faran estrany. Yeah. Per tu la lluita mai s'acaba, per tu som flames en la nit, per tu el teu somriure als llavis, per tu la força dins el pit, per tu som l'eterna tempesta, per tu encenem la foscor, per tu serem la teva herència, per tu els ulls la rebel·lió. I quan la boira espessa ens esborra el demà, en les nits fosques la veu clara, sempre que ens facin caure ens tornarem a aixecar. Tenen les paraules, per tu que has sembrat compromís, per tu els himnes i banderes, per tu que mai podràs morir. Amb tu i les mans dins la terra, amb tu i el cor sempre calent, amb tu i les lliçons apreses, amb tu que sempre és el present. Quan la boira espessa ens esborra el davant, en les nits fosques la veu clara, sempre que ens facin caure ens tornarem a aixecar. Per tu la lluita mai s'acaba, per tu som flames en la nit, per tu el teu somriure als llavis, per tu la força dins el pit, per tu som l'eterna tempesta, per tu encenem la foscor, per tu serem la teva herència, per tu els ulls la rebel·lió. Quan la boira espessa ens esborra el demà, en les nits fosques la veu clara, sempre que ens facin caure ens tornarem a aixecar. En les nits fosques la veu clara, sempre que ens facin caure ens tornarem a aixecar. Ebri gnikot. To chyba nie jest po katalońsku, ale jak było słychać, zespół no zdecydowanie z Katalonii, czyli nie z Hiszpanii. Czy ktoś, kto zna hiszpański, ten tradycyjny, tak zwany hiszpański, iberyści o tej porze na pewno nie słuchają, prawie 21 minut po północy, więc nie spodziewam się jakiegoś odzewu od iberystów. No nie sądzę, żeby łatwo było zrozumieć, co śpiewali, mimo że z Hiszpanii. Ebri gnigot. Do zobaczenia, a może i złowienia w sieci po zobaczeniu na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, no żeby każdy miał łatwo oczywiście. Z płyty bardzo strefowej, która zwie się FOK. O ile znam kataloński, jest taki język, a nie znam, podejrzewam, że oznacza to ogień. Dlaczego? No dlatego, że na okładce taki płomyczek. Tak sobie skojarzyłem, że może ogień. Strefa małpa polskieradio.pl 71335, ale ta ostatnia opcja to niepolecana, bo to złocisz 23, fortunę można wydać, a doktor Wilczur i tak nie zauważy. Dochodzę jednak też do wniosku, że nasza korespondencja zrobiła się nieco monotematyczna. Jeden temat zdominował wszelkie doniesienia. Basia już Dawaj pan, dawaj tych metali, coś pan tam obiecał. Narciarz to samo. A dziś miał być dzień blaszaka albo innego metalowca. W tej sprawie również Kasia. No to jak, świętujemy dziś dzień metalowca. No co prawda dzień metalowca był wczoraj, kalendarzowo rzecz biorąc, ale my w strefie zawsze trochę opóźnieni jesteśmy. No i chyba zostawię sobie tę zajawkę na inne dni również. No dobrze, to będzie i debiut, i premiera. Tych metalowców jeszcze nie było, jak napisałem w zapowiedzi na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Gdzie ja to mam? A wreszcie łoją też w Bukareszcie. Zespół zwie się Anteos. Yeah. No proszę, jaki debiut w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Anteos, tak się nazywa ten rumuński zespół. Album, z którego będziemy czerpać przez najbliższe parę tygodni, chociaż nieco tydzień, zwie się Semintia Daka. Ciekawe, co by to mogło znaczyć, ale na pewno Basia już niedługo będzie się wymądrzać na tematy rumuńskie, bo jak donosi, właśnie zaczęła kurs rumuńskiego. I na przykład Bukureszti, czyli Bukareszt, to podobno po rumuńsku radosne miasto, bo Bukurie to radość po rumuńsku. No a tytuł albumu Semintia Daka, ciekawe, co by to mogło znaczyć. Tutaj ściskam prawicę, a może źle powiedziałem, łapę ściskam naszemu kronikarzowi Siwemu, który podrzucił nam ten zestaw muzyczny do zaprezentowania. No i sam będzie musiał teraz wypełnić kajet, że po raz pierwszy Anteos pojawił się w strefie. W sprawie innych języków jakoś tak lingwistycznie się zrobiło. Magda donosi, że hiszpaniści i wszelcy inni iberyści wcale nie śpią. I potwierdza, że kataloński w istocie jest niezrozumiały nawet dla samych Hiszpanów. I odwrotnie, no to pewnie tak jak z naszym Kaszubskim, kto po raz pierwszy usłyszał nic, nie wie, łece chłedzi w tym języku. Także inne sprawy bardzo nurtują Marka z Krakowa. Co tam Dzień Metalowca? Zapomniałem powiedzieć, że to oczywiście w ramach Dnia Metalowca, który już tak powoli upływa i odchodzi w przeszłość, bo to chyba 29. Co tam Dzień Metalowca? Rozpacza Marek z Krakowa. Kiedy tu mamy poważniejszy temat do świętowania? Brexit, czyli wyjście po angielsku. Który język będzie głównym oficjalnym językiem unijnym? Ale ten to ma problemy. Jeśli chodzi o ten temat, to zawarłem go w garści poezji na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Uwaga, będę deklamował. Wszyscy martwią się Brexitem. Tylko wilk jest wesół przy tem. U mnie, mówi na ten temat, już Angola dawno nie ma. No dobrze, to jeszcze wracając do rumuńskiego. Basia doniosła także, że bardzo jej się podoba język rumuński, ponieważ nazwa Francji w języku rumuńskim brzmi tak, jak ona by sobie to wyobrażała, czyli Franca. No dobrze, to niechaj już z Francji, czyli de la France, będzie coś, co ukoi trochę nerwy w tym jednym wielkim dniu metalowca. We'll be right back. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskiradio.pl. Coś mi się wydaje, że powiemy adieu już tej płycie i temu zespołowi. Requin Chagrin. Nie wiem, czy to tłumaczyć. Może to jakiś idiom. Może nie będę ryzykował. Rekin Chambra. Może romaniści. O tej porze, za 19 minut pierwsza, żaden romanista nie słucha na pewno. Strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Requin Chagrin. Czy to jakiś idiom? Rekin Chambra. Tak samo jak płyta, tak samo zespół się zwie. Pierwsze, jak na razie ostatnie dziecko tego zespołu. No i czekamy na kolejne. Na pewno nasza wierna słuchaczka Basia będzie w siódmym niebie. Tymczasem, no, słuchacze to potrafią podciąć skrzydła i ścięgna łap doktorowi Wilczurowi. Violetta i Przemek, czyli zakolegowani nasi amerykańscy tirowcy w sprawie dnia metalowca dzisiejszego. Strasznie folkowy ten metal był. My tu dodatkowe głośniki wstawiliśmy do tira, żeby posłuchać dobrego metalu, a tu tak słabiutko zagrali ci Rumuni. No bo my tutaj uwielbiamy metal niewłaściwy, na przykład metal ludowy albo jakieś inne mieszanki. Nie no, metal prawdziwy to... No nie, w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Tak samo Kasia, która wręcz domagała się jakiegoś ukłonu w stronę Dnia Metalowca. No, ładnie ci Rumuni grali, ale to mi się kojarzy głównie z muzyką celtycką, więc nic odkrywczego. No, no naprawdę, redaktor się tutaj stara kłaniać w Dniu Metalowca, a tu proszę bardzo, wdzięczność słuchaczy. Na pstrym wilczurze jeździ. strefa@polskieradio.pl 71335. A propos 71335, to opcja dla bogaczy, ale jednak starają się, piszą. Białorutenista Jurek ze stolicy Podlasia do nas napisał. Żywie Białoruś! No, ale tak troszkę ledwo dycha, można by powiedzieć. No, ale jak już Dzień Metalowca połączymy z Białorusią, no to może coś to da. Przypomnę, że oczywiście kłaniamy się, acz nie cały czas Dniu Metalowca, który jakoś tak wczoraj upłynął, ale my to opóźnieni w strefie jesteśmy. Jakoś dotarła do strefy najnowsza płyta białoruskiego. I tu będą śpiewać po białorusku. Uwaga, uwaga, nawet białorutenista może skorzystać. Płyta zespołu Relikt. No a jak dotarła, bo niedawno prezentowaliśmy poprzednią, no to jak dotarła ostatnia, to oczywiście od razu na antenę. Z Białorusi Relikt. Aha, i to będą post-metalowcy, więc oczywiście to też się nie będzie podobać. зона рок-н-ролу без ангельщини, дорогі хлопці і дівчини, не спіться в шапку. Висилайте емейли на адрес strefa@polskieradio.pl. Uczulam tutaj naszego kronikarza Siwego, aby wpisał datę debiutu tej płyty w strefie. Zespół zwie się Relikt. Ten zespół już był, ale z tej płyty jeszcze nie. Najnowsze dziecko zespołu Relikt zwie się Kufar. O ile znam białoruski, tak, bo po białorusku śpiewali. To naprawdę osiągnięcie na Białorusi. Kufar powinno oznaczać kufer. Był nawet taki motyw, się pojawia na okładce, że instrumenty w kufrze, więc jako lingwista stosowany z dyplomem obstawiam, że kufar to może być kufer. Zaraz białoruteniści do mnie zaczną pisać, ale o tej porze za 7 pierwsze na pewno nikt poza tym białorutenistą, co tam parę minut wcześniej napisał, ale on już na pewno śpi. Nie napiszę. Dobrze, to kuferek w takim razie odkładamy. Będziemy jeszcze czerpać w ramach oczywiście Dnia Metalowca, ale to był post-metal. To się nie może nikomu podobać. Ten skalany, skażony metal w strefie. No, tak właśnie myślałem, bo Basia nasza kochana już napisała. Kiedy pan będzie łaskaw zaprezentować prawdziwych metali? Dlaczego drażni pan słuchaczy? Prawdziwych znaczy normalnych? Nie, normalnych nigdy. W strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Na szczęście Basia z Kasią nigdy zgodzić się nie mogą. Kasia donosi. Całkiem ta Białoruś mnie się podoba. Może by tak kiedyś skonfrontować Basię z Kasią. Wreszcie coś by się zaczęło dziać w audycji. Strefa Małpa, polskieradio.pl. No albo dla bogaczy 71335 za złocisza 23. Przypomnę tylko, żeby ten Dzień Metalowca, który zresztą już upłynął, jakoś tak nie przesłonił prawdziwej idei dzisiejszej audycji. Późnym marcem głośne harce. No i mam nadzieję, że wypełniamy i realizujemy. Ktoś już dzisiaj napisał, że tam jak muzyka celtycka to właściwie nic odkrywczego, no to zdaje się, że znowu coś takiego będzie. Zespół nie zdradza nazwą swojego pochodzenia, In Extremo. Może nawet nie powiem, z jakiego jest kraju, na wszelki wypadek, ale to i tak wszystko się zaraz niestety wyda. To już wszystko powiedziałem, dobrze. In Extremo. Die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an strefa@polskieradio.pl. Hört von den sieben Vaganten, die ihr Glück in der Hölle fanden. Behangen mit Fetzen und Schellen, die so laut wie Hunde bellen. Ihr lachende Sturm und Gewitter feiern und zechen, bis kommt der tödliche Schmitte. Verehrt und angespien sind sie bekannt im ganzen Land von allen, die Extremo genannt.